أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر، درس 69. المسألة الثامنة، یعنی مسئله هشتم در زیر باب چهارم از کتاب صلات، که این پانزدهمین درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثامنة، یعنی مسئله هشتم، ما یکره فی الصلاتی، یعنی چیزهایی که مکروه هستند در نماز، آن کارها و فعلهایی که یا آن الفاظی که در نماز مکروه می باشد انجام دادنشان. پس در حاشیه درباره کراهیت معلومات مختصر داده بیان کرده است. می گوید الکراهت فی اصطلاح الفقهایی، یعنی که مکروه بودن یا کراهیت و مکروه در اصطلاح فقیها، یعنی در نزد عالم های فقه، هی النهی عن الشیء من غیر الزام بالترک، یعنی همین مکروه چیزی است که باز داشته شدگی است از، یا که هی النهی عن الشیء، یعنی این باز داشتن از چیزی، یعنی یگان کار یگان سخن، من غیر الزام بالترکی، بدون اینکه حتمی باشد ترک کردنش، بدون آنه که الزام و لازم باشد ترک کردنش، انا همین کار را میگویند مکروه، یعنی یک کاری که ترک کردنش حتمی نیست بلکه خوب است که انسان ترکش بکند، انا همین را میگویند مکروه. و حکم المکروهی، اکنون حکم مکروه چی است در اسلام؟ انه یثاب تارکه امتثالا، هر آینه میگه حال همین است که ثواب میگیرد ترک کنندش، هر کسی که مکروه را ترک بکند ثواب میگیرد، امتثالا به خاطر بجا آوردن فرمان الله تبارک و تعالی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر بجا آوردن فرمان الله یا رسول، این انسان میگه ثواب میگیرد، یا امتثالا به خاطر فرمان برداریش که آن مکروه را انجام نداده است، به خاطر این ثواب میگیرد، هر کسی که مکروه را ترک بکند ثواب میگیرد. ولا يعاقب فاعله، و عقاب کردن نمی شود کسی که مکروه را انجام می دهد، یعنی هر کسی یک کاری مکروه را انجام بدهد، اون انسان میگه عذاب دادن نمی شود، عقاب کردن نمی شود، سرزنش کردن نمی شود. و یجوز فعله عند الحاجتی من غیر اضطرار، میگه جایز می باشد انجام دادن مکروه هنگام ضروری بدون اضطرار و اجباری، یک انسان بدون وقتی که ضرور شود، حالت ضرورت بیاید، بدون اجباری میتواند که میگد اون مکروه را انجام بدهد، جایز است انجام دادن مکروه در اگان حالتهای ضروری. پس این بود در مسئله مکروه، کراهت یا مکروه چیزی بوده است که منع شدگی است از انجام دادنش بدون حتمی و بدون لازم گرفتن، این را میگویند مکروه. اکنون صاحب کتاب میگوید یکره فی الصلاة الامور التالیه، یعنی مکروه است در نماز کارهایی که در زیر می آید. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما چندین کارهای را که تقریبا 13 کاری که مکروه از انجام دادنش در نماز انا همون کارها را برامان تقدیم میکند. اولین کاری که در نماز مکروه است میگوید که الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الاولیین، یعنی که تنها خواندن سوره فاتحه در دو رکعت اول. مثلا یک انسان 4 رکعت نماز نیت میکند یا 2 رکعت یا 3 رکعت نماز را میخواند، در 2 رکعت اولش فقط و تنها سوره فاتحه را بخواند و زمی سوره نکند، این میگه مخالف سن، این مکروه است، این کارش میگه مکروه میباشد. فقط سوره فاتحه را در 2 رکعت اول خواندن بدون زمی سوره کردن این مکروه است. به خاطر چی مکروه است؟ میگه لمخالفت ذلك لسنت النبی صلی الله علیه و سلم و هدیه فی الصلاة، میگه به خاطر مخالف بودن این کار، لمخالفت ذلك، به خاطر این کار را انجام دادن خلاف است لسنت النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این کار خلاف است. و هدیه فی الصلاة و راه و رویش و راهنمایی که پیغمبر ما را کردگی است در نماز، پس در 2 رکعت اول فقط خواندن سوره فاتحه این مخالفی سنت رسول الله و مخالفی راه و رویش رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس این بود اولین کراهیت ها که فقط سوره فاتحه را در 2 رکعت اول خواندن و زمی سوره نکردن این کراهیت داشته است. این بود یکم. و دویم چیزی که در نماز مکروه است میگوید تکرار الفاتحه، یعنی سوره فاتحه را تکرار کردن، یعنی 2 بار خواندن یا 3 بار خواندن سوره فاتحه در 1 رکعت. یک انسان نماز نیت میکند در 1 رکعت 2 بار یا 3 بار سوره فاتحه را بخواند، این کار کراهیت دارد. چرا کراهیت دارد؟ میگه لمخالفت ذلك ايضا لسنت النبي صلى الله عليه وسلم، میگه به خاطر که مخالف است این کار همچنین به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که 2 بار خواندن سوره فاتحه در 1 رکعت این مخالفی راه و رویش رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. میگه لکن این کررها لحاجتین، لیکن میگه اگر تکرار کند انسان نماز خوان سوره فاتحه را، لحاجتین برای ضرورت پیش بیاید که این انسان سوره فاتحه را اگر تکرار بکند. اکنون مثال میزند، میگه کان یکون فاته الخشوع و حضور القلب عند قراءتها، بمثل این که میگه باشد فاته الخشوع، از این انسان فوت شدگی باشد خشوع تضرع، اگر از این انسان فوت شدگی باشد، این انسان در وقت نماز خواندن سوره فاتحه را خواند، خشوع نبود با این انسان، و حضور القلب، و یا همراه این انسان حضور قلب نبود، خاطرش جمع نبود، این در قراءتی ها در وقت خواندن سوره فاتحه، فاراد تکرارها لیحضر قلبه، پس میگه این انسان یک بار سوره فاتحه را خوان بدون خشوع یا بدون حضور قلب، فاراد تکرارها، پس میگه بازخوان که پس میگه اراده کرد، خواست که تکرار بخواند سوره فاتحه را، لیحضر قلبه، تا اینکه قلبش حضور پیدا بکند، خاطرش جمع باشد، بداند چی خوانده استاده است. پس میگه اگر با این نیت 2 بار اگر سوره فاتحه را بخواند، فلا بأس بذلک، پس در این صورت میگه باک ندارد. این ضرورت پیش آمد که این انسان یک بار سوره فاتحه را خواند، خاطرش جمع نبود و خشوع که نداشت، دویم باره خواست که خاطرش را جمع بکند و خشوع در نمازش پیدا بشود، سوره فاتحه را میگه دویم باره بخواند، این ضرورت است، جایز است، باکه ندارد. لکن بشرط الا یجره ذلك الى الوسواس، لیکن میگه به شرطی که الا یجره ذلك الى الوسواس، یا الا یجره یعنی که نبرد این انسان را همین کارش به وسواس، یا نرساند این انسان را همین کارش به وسواس، یعنی به وسواس بردن نرساند که یک بار خواند و باز نشد، دوم بار خواند و باز وسواس، بگر که تو خشوع در قلبت نبود، حضور دل نبود، تضرع نداشتی، باز بخواند و باز بخواند و در هر رکعت همین کار را تکرار کند، بگر حضور قلب نشده ایستاده است و خشوع جمع نشده ایستاده است و خشوع پیدا نشده ایستاده است، گفته این کار رو میگه تکرار تکرار نکند که وسواس به وجود نآید. یگان گاه گاه شود، یگان وقت شود به خاطر حضور قلب و به خاطر خشوع تکرار سوره فاتحه باکی ندارد. اما اگر که این منجر به وسواس شود، این سبب شود که این انسان به وسواس برسد که سوره فاتحه را میخواند، میگوید که خشوع پیدا نشد یا حضور قلب نداشتم، تکرار تکرار که بخواند، این جایز نمی باشد. پس این بود دومین چیزی که در نماز انجام دادنش کراهیت داشته است، که تکرار خواندن سوره فاتحه مگر اینکه اگر حاجت ضرورت پیش بیاید جایز بوده است، و الا تکراراً خواندنش کراهیت داشته است. این بود دوم کراهیتی در نماز. سوم چیزی که در نماز مکروه است، میگه یکره الالتفات الیسیر فی الصلاة بلا حاجت، میگه مکروه است التفات الیسیر، یعنی روی گرداندن، التفات یعنی که رویت را گرداندن به این طرف و آن طرف، الیسیر این التفات یعنی رو گرداندن کم ترک باشد در نماز بدون حاجت، یعنی رویش را کم ترک ایست بکند در داخل نماز، یا کم تر رویش را این طرف اون طرف بکند بدون ضرورت، در این صورت مکروه می باشد. انا همین گرداندن روی به این طرف و آن طرف در داخل نماز، بعضی را می بینی که نماز خوانده ایستاده است، طرف راست و چپ و آسمان و هر جا را که می خواهد نگاه کردن می گیرد به حضور، انا همین کار بدون ضرورت که هست کراهیت دارد. لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که حین سئل عن الالتفات فی الصلاة، هنگامی که پرسیده شد رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره نگاه کردن این طرف و آن طرف در نماز، یک انسان در نماز است و در داخل نماز طرف راست و چپش را نگاه میکند، اما این نگاه کردن یعنی که پشت نمیگرداند، فقط روش و سینهش، کندک سینهش به طرف قبله است، فقط روش به طرف راست یا چپ میکند، کم ترک به طرف راست یا کم تا به طرف چپ میکند. پس میگه از همین رسول الله صلی الله علیه وسلم را پرسان شدن، فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد، گفت این کار اختلاس است، یعنی دزدی است که می دزدد این را شیطان از نماز بنده، وقتی که بنده می خواهد نماز بخواند، شیطان میاد انا همین دزدی را در داخل نماز این انسان انجام می دهد که این انسان مشغول می شود و بند می شود به همین این طرف و آن طرف نگاه کردن، که دیگر در دلش خشوع و تضرع و حضور قلب نمی ماند. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 751 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود تخریج این حدیث. اکنون میگد که ول اختلاس، معنای اختلاس از سرقت و نهبو، یعنی دزدیدن و غارت کردن را میگویند اختلاس، چطوری که رسول الله گفت که هو اختلاسون، یعنی همین در داخل نماز این طرف و آن طرف نگاه کردن، این دزدی و غارت است که شیطان این غارت را، این دزدی را از نماز اون بنده انجام می دهد، یا به نماز اون بنده انجام می دهد. بعد از این صاحب کتاب می گوید اما اذا کان الالتفات لحاجت فلا بأس به، اما مگه اگر این طرف و آن طرف نگاه کردن در داخل نماز برای ضرورت باشد، ضرورت پیش آمدگی باشد، فلا بأس به، در این صورت باکه ندارد، در این صورت باکه ندارد. کمن احتاج الى ان یطفل عن یساره فی الصلاة ثلاثا اذا اصابه الوسواس، میگه کمن یعنی به مثل کسی که اکنون ضرورت پیش بیاد در نماز که این طرف آن طرف نگاه کنی باکه ندارد، میگه به مثل کسی که احتاج الى ان یطفل یعنی محتاج شود، احتیاج پیدا بکند به خاطر آن که یطفل یعنی به خاطر آن که توف بکند، ان یساره به طرف چپش، فی الصلات در داخل نماز، ثلاثا سه بار به طرف چپ نگاه کرده در داخل نماز توف بکند، اذا اصابه الوسواس، وقتی که این انسان میگه گرفتار شود به وسوسه، وقتی که انسان در داخل نماز به وسوسه گرفتار شود، به وسواس شیطان گرفتار که شد، حق دارد که به طرف چپ کم تر رویش را بگرداند و کم کم توف بکند. اگر همین ضرورت پیش آمد میگه همین طور بکند، این باکه ندارد، زیرا اینکه ضرورت است. میگه فهذا الالتفات لحاجتین، پس میگه این التفات برای حاجت است، این التفات برای حاجت و برای محتاج بودن است. فهذا التفات لحاجت، یعنی که پس این طرف و آن طرف نگاه کردن یا که کمتر رویت را گرداندن در داخل نماز برای ضرورت می باشد که امر به النبی صلی الله علیه و سلم، میگه امر کرده است به این کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به این کار میگه امر کردگی هست. پس این بود یکم مثالی که اگر ضرورت شود در داخل نماز، پس این کار رو انجام بدید که به طرف چپ کم تا نگاه کرده توف بکند، باکه ندارد. این بود یکم. و دوم مثال میزنم، میگه و کمن خافت على سبیه الضیاع، میگه به مثلی و دویم به مثلی زنی که ترسیده است بر کودکش ضیاع شدن را، از کودکش که یکان مشکلی را به وجود نارد و کودکش که یکان چیزی ضررناک را نقپد یا در آشیانه بلند باشد، کودکش که در طرف تریزه نرود و یکان چیزی ضرر رسان را نقپد کودکش، به خاطر کودکش هم اگر میگه زنی که نماز خونده استاده باشد گاه گاه گشته کودکش را نگاه بکند، باکه ندارد. فصارت تلتفت فی الصلاه ملاحظه له، پس میگه این انسان در داخل نمازش وقتی که التفات میکند یعنی رویش را به طرف کودکش میگرداند، ملاحظه له یعنی که در زیر چشم گیرنده آن کودک را، اون کودک را در زیر چشمش میگیرد و میخواهد نگاه کند و اطمینان پیدا بکند که کودکش یگان چیز ضررناک را نقپیده ایستاده است یا به جای ضررناک نرفته ایستاده است. در این صورت میگه همچنین زن در داخل نماز اگر نگاه کند، یا همچنین مردم باشد اگر کسی دیگر نباشد، کودک نگاه کرده ایستاده باشد و گاه گاه گشته کودک را نگاه کند، به خاطر یگان ضرر به وجود نارد، جایز است، درست است، این ضرورات می باشد، باکه ندارد. میگه هذا کله فی الالتفات الیسیری، میگه این حاجت و ضروراتی که بیان کردیم همه اشان در رویگرداندنی کوتاه است، اگر رویگرداندنی کوتاه باشد یعنی که کم ترک رویگرداندن. اما اذا التفت شخص بكليته او استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته. اما میگه اذا التفت الشخص، میگه شخصی که روی بگرداند در نماز یعنی این طرف و آن طرف در داخل نماز نگاه بکند، بكليته یعنی کاملا و پره، یعنی که در داخل نماز طرف راست و چپ پا گیزه بگردد، یعنی که همچنین کندک سینه اش هم قفص سینه اش هم بگرداند، فقط رویش را نه. اویستد بر القبلت، یا میگه انسانی که پشت به طرف قبله بکند، یعنی که طرف قبله نماز خونده ایستاده بود، گشته قفاش نگاه کرد که پشت به طرف قبله که کرد، میگه فانه تبطل صلاته، پس هر آینه این انسان میگه باطل میشود نمازش. پس هر آینه این انسانی که این طور، یعنی که بسیار در نماز خودش را گردانید و کلیه کاملا در نماز رویش را این طرف و آن طرف کرد، از قبله برگردانید یا پشت به طرف قبله کرد، پس این انسان را میگه نمازش باطل میشود. اذا کان ذالک بغیر عذر من شدت خوف و نحوه، هنگامی که میگه همین کاملا برگشتن و پشت گردانیدن بدون عذر باشد، یعنی که عذر نباشد، به مثل من شدت خوف، یعنی ترس زیاد نباشد، و نحوی به مثل همین، یعنی حالتی باشد که ضرورت نباشد، ترس زیاد نباشد، در این صورت نمازش باطل می شود. اما اگر عذر باشد در این صورت نمازش باطل نمی شود. اگر عذری جدی باشد، اگر این انسان اون طرف نگردد، کدام مشکلات می آید، یا که دشمن فکر کند که آمده ایستاده است، دشمن اگر نگاه نکند می آید، در این صورت گشته قفاش هم نگاه بکند، میگه باک ندارد، یا کاملا نگاه کردن هم میگه در این صورت حالت عذر است، باک ندارد. پس این بود سومین چیزی که در نماز کراهیت داشته است، یعنی که روی گرداندن کم در نماز به طرف راست و چپ بدون حاجت و نیاز، این از مکروهات نماز بوده است. و بعد از این صاحب کتاب میگوید چهارمین چیزی که در نماز انجام دادنش مکروه است، تغمیض العینین فی الصلاة، یعنی پوشیدن دو چشم در نماز. یک آدم نماز خونده ایستاده است، هر دو چشمش میپوشد، محکم کرده میپوشد، انا همین کار میگه کراهیت دارد همچنین. چرا؟ لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، زیرا اینکه میگه این کار، یعنی که چشم پوشیدن در داخل نماز، شباهت دارد به فعل مجوس هنگام عبادت کردنشان آتش جهنم را. وقتی که آتش جهنم را، آتش را، وقتی که مجوسی ها آتش را عبادت که میکنند، علاو را عبادت که میکنند، میگه در وقت علاو را عبادت کردن چشمانشان را میپوشند. از این حساب در داخل نماز پوشیدنی چشم کراهیت دارد، زیرا که تشبیه به مجوس میباشد در وقتی عبادت. و قیل، و بعضی ها گفتگی هستند، یعنی سبب مکروه بودنی در داخل نماز پوشیدن چشم ها را، بعضی ها میگوین که یشبه فعل الیهود ایضا، یعنی که شباهت دارد این کار به فعل یهودی ها همچنین. یهودی ها میگه همچنین در هنگام عبادت کردنشان چشمانشان را میپوشند. و قد نهینا عن التشبه بالکفار، و واقعا میگم ما باز داشته شدگی هستیم، ما منع کرده شده که هستیم از خود را مانند کردن به کافران، چی مجوسی ها باشد چی یهود باشد، وقتی که در هنگام عبادتشان چشمانشان را پوشیده عبادت می کنند، پس ما مسلمانان نباید با اونها خودمان را مانند بکنیم، پس ما باید در داخل نماز چشمانمان را نپوشیم محکم، و چشمانمان را باز باید بمانیم در داخل نماز. پس این بود چهارمین چیزی که در داخل نماز مکروه بوده است. بعد از این پنجمین چیزی که در داخل نماز مکروه است، صاحب کتاب میگوید افتراش الذراعین فی السجود، یعنی که خوابانیدن دو ذراع دست در سجده. یعنی بعضی انسان‌ها را ببینید شما وقتی که نماز میخوانند سر به سجده میمانند، این آرنج دستشان را، یعنی که تا اون آرنج دست زراعشان را تا کونی دست در زمین میجوکند، این دستانشان را یعنی تا آخر تا آرنج یا همین زراع دستشان را در زمین میجوکند، میخوابانند در هنگام سجده کردن. انا همین کار میگه کراهیت دارد. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد که رسول الله میگوید اعتدلوا فی السجود، یعنی راست باشه در سجده، در هنگام سجده کردن اعتدال را رعایت بکنید، یعنی دستانتون رو شما یا شکمتون رو به ران پایهاتون نچسبونین، و مثل که یک انسان به شکم پایهایش رو جمع کرده در زیر شکمش خواب میکند، و مثل اون خودتون رو شما نپرتایید. ولا یبسط احدکم ذراعیه این بساط الکلبی، میگه پهن نکند کسی از شما هر دو ذراع دستانش را به مثل سگی که دو دستانش را پهن میکند یا میخواباند. سگ را ببینید، وقتی که دو دستان را در زمین میماند و در زمین میخواباند هر دو دستانش را، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید شما به مثل اون سگها دستانتون را در نماز نخوابانید، بلکه باید کفی دست در زمین برسد و آرنج دست باید بلند باشد، در زمین نرسد، نه باید در زمین برسد نه در زیر کتفت برسد، باید اینطور دور باشد از بدنت، از بدنت دور باشد، و همچنین شکمت نباید در ران پات برسد، یعنی که خودت را در بالای ران پات نمیشه و در سجده بخوابانی کاملا، نه، بلکه باید در سجده اعتدال را رعایت بکنی. در تخریج این حدیث میگوید که در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت میکند در زیر رقمی 822 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود تخریج این حدیث. میگه فینبغی للمصلی، میگه پس شایسته است برای نمازگزار، بسیار خوب است برای نمازگزار، ان یجافی بین ذراعیه، باید میگه دور بکند بین هر دو ذراعش، بین ذراعش میگه باید دور بکند، یعنی که نه در زیر کتفش ذراعش جمع بکند نه در زمین برساند، باید دور کند ذراعش را از هم شکمشو هم زمینو هم از تگی کشش، یعنی که اینطور به حضور باید اعتدال را رعایت کرده باید سجده بکند. و یرفعهما عن الارض، میگه باید از زمین بردارد، یعنی فقط کفی دستانش در زمین برسد بس، و ذراعش را میگه باید از زمین بردارد. ولا یتشبه بالحیوانی، میگه باید خودش را مانند نکند، ولا یتشبه بالحیوانی، و نباید میگه خودش را مانند بکند به حیوان، به حیوانات مانند نکند، چطور که در حدیث ما و شما خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز داشتن از به مثل سگ دستا را پهن کردن، که سگ وقتی که در زمین خواب میکند دستانش را در زمین میخواباند، این کار را کردن، از این کار را انجام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را باز داشته است و ما و شما را منع کرده است. پس این بود پنجمین چیزی که در داخل نماز انجام دادنش کراهیت داشته است. بعد از این صاحب کتاب میگوید ششمین چیزی که در نماز مکروه است کثرت العبث فی الصلاة، یعنی بسیار بیهودگی کردن، کارهای بیهوده کردن در داخل نماز. یک انسان در داخل نماز بسیار کارهای بیهودگی را انجام بدهد، این میگه همچنین کراهیت دارد، این همچنین مکروه است. لما فیه من اشتغال القلب المنافل الخشوعی المطلوب فی الصلاتی، میگه چی طوره که در این کار، یعنی که بیهوده به هر چیز در داخل نماز مشغول شدن و بند شدن، میگه من انشغال القلبی، از بند کردن و مشغول کردن قلب میباشد. این کار از مشغول کردن قلب میباشد. المنافل الخشوع المطلوب فی الصلاه، این کار میگه زید است و این کار مخالف است به خشوعی که طلب شدگی است در نماز. یعنی در نماز ما طلب شدگی هستیم که باید خشوع داشته باشیم، با خشوع باشیم. با خشوع بودن در نماز از ما خواسته شدگی است. پس این بیهودکاری زیدی و مخالفی ان همین خشوع می باشد. از این حساب بیهودگی، بیهودکاری کردن در نماز، یعنی بیهوده سر تا بخوری و دست تا بخوری و بدن تا خوریدن بگیری و آستین تا بالا کنی و پایان بکنی و به هر چیز خودت رو مشغول بکنی در داخل نماز، این کار میگه کراهیت دارد. این بود ششمین چیزی که در داخل نماز مکروه است. بعد از این هفتمین چیزی که در نماز مکروه است، صاحب کتاب میگوید التخسرو، تخسر میباشد. تخسر یعنی که دست در میان ماندن. یک انسان دستش را در میانش میماند، در خسر یا در خاسره اش میماند. این انسان همچنین عمل کراهیت را در نماز انجام داده است. یعنی که دست در میان ماندن، یعنی که وقت نماز میخونی دستت را در بالای سینه و یا در بالای ناف نمانده، دو طرفی شکمت را بقپی، دو طرفی شکمت را بقپی، انا همین کار را کردن مکروه است در نماز. اینا میگن تخسر. یعنی که گفتی بعضی مردم میخوان که رقم 8 کند خودش را، رقم 8 کردنی یا رقم یا خودش را فی بکند، حرفی فی برین، فی روسی برین، حرفی روسی برین، خودش را مانند کردنی که دو دستانش را از دو طرف بدنش در میانش بماند در داخل نماز، انا همین کارم کراهیت دارد. اکنون با چی دلیل؟ میگه لحدیثی ابی هریره رضی الله عنه، میگه دلیل من حدیثی ابو هریره رضی الله عنه میباشد که ابو هریره رضی الله عنه گفته است که نوحی ان یصلی الرجل مختصرا، یعنی باز داشته شدگی است که مرد نماز بگذارد در حال بودنش که دستانش در میانش باشد. هر کسی که دستش را در میانش مانده نماز میخواند، پس این کار میگه منع شدگی است اون مرد از انجام دادن این کار. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت میکند در زیر رقمی 1220. اکنون صاحب کتاب میگوید و تخسر و الاختصار فی الصلاه، تخسر یا اختصارش میگویند، هر دینو به یک معنا است. اکنون تخسر یا اختصار در نماز، وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة، میگه ماندن مرد دستانش را بر میانش، بر خصرش یا که بر خاصرش، در میانش بماند، در دو طرف شکمش، یا دستانش را از پشت بقپد. چطور که اگه انسان را دو دستش را به پشت میبره، از پشت میبندی، انمی تا دستانش را در پشت شم قپیدن، این کراهیت دارد. و هی وسط الانسان مستدقی فوق الورکینی، اکنون خسر و خاسره را میگد و همین میگه وسط الانسانی، یعنی بین انسانی که مستدقی، انسانی که باریک باشد، فوق الورکینی یعنی در بالای دو پای هست، در بالای دو رانی پا، یعنی همون میان میگیم، همون ما و شما میان میگیم، دو طرفی، دو طرفی شکم، همون بالای گرده ها که وقتی که انسان گردهش درد میکند دستانش را در دو طرف میماند، طرف راست و چپ، انا همون خل دستانش را ماندن در داخل نماز، میگه این کراهیت دارد. و هیه وسط الانسان، یعنی بین انسان، المستدق، انسانی که باریک است، فوق الورکینی، و این میگه بالای دو رانی پا میباشد، یعنی که بالای رانهای پا هست. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله. میگه واقعا علتش را بیان کرده از حضرت عایشه رضی الله عنها، یعنی بیان کرده از علت کراهیت این کار را حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. حضرت عایشه میگوید که سببی مکروه بودن دستا در میان در داخل نماز بان الیهود تفعله، میگه همین است که یهود این کار را انجام میدهد، یعنی یهود این کار را میکند. پس در بالا هم حدیث را خواندیم که تشبه کردن و خود را مانند کردن به کافران ما منع شدگی هستیم. وقتی که یهود این کار را در داخل نماز میکند که دستانشان را در میانشان میمانند، تخسر میکنند، پس ما مسلمانان نباید این کار را انجام بدهیم. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که روا ذالک عنها مسروقون، یعنی روایت کرده است این حدیث را از حضرت عایشه رضی الله عنها مسروق میگه این حدیث را روایت کرده است. اخرجه البخاری فی صحیحه، این حدیث را میگه امام بخاری در صحیحش، یعنی در صحیح بخاری روایت کرده است، بی رقمی در زیر رقمی 3458. این حدیث در امام در صحیح بخاری در زیر رقم 3458 روایت شدگی هست و تخریج شدگی هست. پس این بود هفتمین چیزی که در داخل نماز انجام دادنش کراهیت دارد که این رو میگوین التخسرو. بعد از این صاحب کتاب میگوید السدلو و تغطیت الفمی فی الصلاتی، یعنی میگوید هشتمین چیزی که در داخل نماز انجام دادنش کراهیت دارد این از صدلو، صدل می باشد. صدل یعنی که پوشیدن لباس به آستین، لباس به آستین از چیز را یک انسان در کتفش می پرتاید، مثلا جلک و جامعه را یا یک لباس را در کتفت می اندازی و اما آستینات دستات در آستین نمی اندازی، همه را میگن صدل. پس الامین کار کردن در نماز کراهیت دارد. و تغطیت الفمی و همچنین محکم کردن و پوشاندن دهان که در دهانت یکان چیزی را بپوشانی، یعنی دهانت را ببندی، به عذر دهانت را ببندی در داخل نماز، این هم مکروه می باشد. این هشتمین مکروه است که انشاءالله این را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر و در همین جا درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.